kendilerine bir ayet mucize gelirse, mutlaka ona iman edeceklerine dair en ağır bir biçimde Allah'a yemin ettiler. De ki, ayetler mucizeler ancak Allah katındadır. Onlara ayet mucize gelse de iman etmeyeceklerinin farkında değil misin?